پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه بهر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیه او. آن اعرابی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون رسید، پس نقیبان پیش او باز آمدند، بس گلاب لطف بر جیبش زدند. حاجت او فهمشان شد بی مقال، کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. پس بدو گفتند یا وجه العرب، از کجایی چونی از راه و تعب؟ گفت وجهم گر مرا وجهی دهید، بی وجوهم چون پس پشتم نهید. ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشتر ز زر جعفری. ای که یک دیدارتان دیدارها، ای نثار دینتان دینارها. ای همه ینظر به نور الله شده، از بر حق بهر بخشش آمده. تا زنیدان کیمیاهای نظر، بر سر مسهای اشخاص بشر. من قریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. بوی لطف او بیابانها گرفت، ذرهای ریگ هم جانها گرفت. تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. بهر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. رفت موسی کآتش آرد او به دست، آتشی دید او که از آتش برست. جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن به چارم آسمان. دام آدم خوشه گندم شده، تا وجودش خوشه مردم شده. باز آید سوی دام از بحر خر، ساعد شه یابد و اقبال و فر. طفل شد مکتب پی کسب هنر، بر امید مرغ با لطف پدر. پس ز مکتب آن یکی صدری شده، ماهگانه داده و بدری شده. آمده عباس حرب از بحر کین، بهر قمع احمد و استیز دین. گشته دین را تا قیامت پشت رو، در خلافت او و فرزندان او. من بر این در طالب چیز آمدم، صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. آب آوردم به تحفه بهر نان، بوی نانم برد تا صدر جنان. نان برون راندادمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی غرز گردم بر این در چون فلک. بی غرز نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان.